Ja. Nokke uke. Nokke ja. Uke. Donald Trump og Erna Solberg har snakket I lag. De har ja. Det, ja. Hva har de snakket om, da? Jeg vet ikke, men folk fokuserer bare på det at Erna Solberg bedre I engelsk enn Donald Trump. I hodet? De sier det. Ja. Eneste jeg har sett en overskrift der det stod at Solberg kan trømpsk. Ja. Det en allegori for det samme, eller? Jeg vet ikke. Jeg så litt da. Jeg så I den der taren deres. Og Donald Trump fokuserte veldig på seg selv. Og var veldig sånn, jeg sterk og jeg smart. Og, så det vanlige? Ja, helt standard Donald Trump. Og Erna Solberg var veldig sånn, veldig flink på å si, jeg brukte lang tid på å si ingenting. Ja. Ja, som det ikke så veldig uvanlig, det jo litt sånn norsk politikk fungerer da. Jeg føler det jeg også, så det var litt sånn her, jeg ble veldig sånn, åh. Det rett og slett et møte mellom en norsk politiker og en gærning som tilfeldigvis ble president. Nei, det litt som om det var et sånn, sånn under valg og sånt, så bruker jo politikerne våre som møt folket. Det var litt ja. Som om Erna Solberg skulle møte en barnehageunge som var dritstolt over dinosaurene sine. Jeg kommer ikke over den jævla dritungen I dinosaurene sine. Ja, på et nærmere ut. Faen, dritunge. Så, ok, den dritungen som sitter i USA, hva mer det egentlig å si om han? Jeg så lei av at folk... Jeg sånn, åh, så Donald Trump, han skikkelig dust. For han fjert I badekaret. Altså, det ikke vitsig å prøve å ta han på at han sa et feil ord I en tale, tenker jeg. Det må man heller ta han på at han har ræv politikk. Ja, det virker som at det er den veien de som støtten går, da. At de bare sier at nei, folk bare... klager på han på hvordan han uttaler seg og på hvordan han gjør ting, mens politikken egentlig veldig bra, og så det ingen som snakker imot den. Ja, ja. Det bra at folk tenker, åja, vi må sønke ned på hans nivå, og så tar han dem på erfaring. Så det en, ja, en som flink til å prate skit, kan man si da. Og så skal man prøve å prate skit tilbake igjen til en, og da går det jo aldri så bra som man håper. Nei, det akkurat det. Apropos det, så skulle jo Oprah Winfrey kanskje stille som president, såg jeg også. Ja, det også, så... Det er så jævlig, det. Ja, så jeg husker jo for sånn 10 år siden, så snakket vi om det at USA stod foran en kollaps. Ja, ja. Altså, det ikke lenge igjen før USA kollapset. Jeg føler at får man en presidentvalg der det står mellom en reality-stjerne og en talkshow-vert, ja, ja. Så føler jeg kanskje at vi har kommet til det punktet at da, ja, da kan vi avskrive USA helt. Ja, ja. Og det jo et problem. Ja, ja. Godest Oprah Winfrey jo også kompis med han Harvey Weinstein, han Hollywood... Grisestein. Ja, han Hollywood-tafseren. Mm. I tillegg til at hun har... Det hun som har gitt Gwyneth Paltrow en plattform å stå på. Det hun som begynte med så vagina-egg, eller? Ja, det hun som begynte med vagina-egg og kaffeklyster og... Damping av underlivet. Altså, det sånn her... Åh. Det var også Oprah Winfrey som støttet Jenny McCarthy, sånn at hun står frem og sier at vaksine skikkelig dårlig. Så hun ikke akkurat en person man vil ha som presidentkandidat, hun har det. Ja, akkurat det. Det sånn her, hun er jævlig flink å snakke i offentlighet. Supert. Kjempebra. Men jeg tror ikke hun som person jeg tror ikke hun vil gjøre seg bra som president. Nei, hun kommer til å love bort veldig mye, da. You get a car, you get a car, you get a car, you get a car. You won't get bees! Ja, ikke sant? Tenk om hun begynner å gjøre det, da. Hvis hun skal ha sånn pressekonferanse, eller hun skal ha sånne rallies. Så sånn, bare se under stolen. Der har jeg en gavepakke fra Vogue. Det er greit. Du jævlig flink å snakke I offentlighet og få med seg folk på ting. Men det sånn, det ingen som vet hvordan hennes utenrikspolitikk vil være. helsepolitikk. Altså, det er ingen som vet noe om det. Så det... Det er en argumentasjon brukte man jo om Trump også, men det var ikke akkurat som at det stoppet han da. Nei, det er akkurat det. Ja. Internasjonal politikk gjør meg jævlig oppgitt, egentlig. Ja, det er ganske mye som går skjeis nå, altså. Ja. Ikke bare internasjonal politikk. Nå er det jo ganske mye... det er jo litt i norsk politikk også. Ja, det kan man trygt si. Så lederne av Unge Høyre har gått av nå. Ja, han gjorde det før det kom ut noe. Ja. Sånn, samme som han, Michael Douglas. Han gikk ut, men han gikk ut bare for å si at han bare avkreftet alle rykta da, hvis det kom noen rykta. Det har ikke kommet noen, eller kommet noen rykta, men han bare, nei, det er ingenting som har skjedd, sånn før. Det er... Jeg har ikke gjort noen ting. Du kan ikke... Ja, ok, greit. Nei, men han, Unge Høyre-duden, det har jo kommet ut nå at de har visst om at han har oppført seg som en toppkuk siden 2013. Mm. Og det er sånn her, ok, så det, har det bare... Jeg vet ikke, er jeg blind som ikke har lagt merke til at det her har vært standard? Nei, men jeg tror det er veldig enkelt å ikke ta det alvorlig. Det har vært veldig enkelt, da. Ja. Man kan jo si at MeToo har fått opp... Han sa jo at MeToo har fått opp øynene for hva han har gjort, og det er jo alltid mulighet til å gå inn i seg selv og tenke over ting man har gjort på fylla for når man var ung. Ja, ja. Jo, det er jo sånn sant. Ja. Nei, ja, og så er det den FRP-politikeren. Ja. Han, ja, han Lerstein. Ja, ja. Han, altså, han driver på med det. Hva vi skal si om det, da? Det er jo egentlig... Ja, for det, den synes jeg faktisk er ganske ille. Den er ganske drøy, altså. Det han har faktisk gjort noe ulovlig. Det er strafferamme på ja, tre år fengsel. Ja, noe sånt. Men det er jo, saken er jo foreldre, så han slipper unna. Men altså, det er litt sånn... Den her... Men det er jo samme fyren som har gått inn for kjemisk kastrering og pedofile, som driver på å sende porno til 14-åringer. Ja, og det er, regnes ikke. Det er sånn teknisk sett innenfor... Ja, gråsone, ja. Men... Jeg tror ikke det var verre noe mer enn et forenklet forelegg, men poenget er jo det. Ja, ja. Men jeg tenker at er det ikke litt innenfor sånn pedofili? Jeg er ikke helt sikker. Altså. Nei, ikke heller. Nei, nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan kjemisk kastrering funker, men hvis det var sånn at han kunne blitt kjemisk kastrert i et halvår, hadde det vært noe. Ja, men altså, det er ikke det vi snakker om, den nye mannlige P-pillen, da. Jo, det er. At det er jo egentlig det man gjør. Ja. Og da er det jo... Ja, jo. Akkurat sånn er jo... Sånn p-piller, vi hadde jo ikke vært noe mot det, egentlig. Nei, nei. Men jeg trodde den kjemiske kastreringen også fjernet deler av sexdriften. Men igjen... Ja, men, ja det der lurer på hvordan de tenker at de skal få til det, da. Ja, ja. Ja. Vi burde jo ha snakket med noen som kunne noe om det her. Ja. På en eller annen tidspunkt... På et eller annet tidspunkt så må vi ha en gjest, tenker jeg. Ja, det må vi ha. Ja. Enig. Ja, har du noe du vil ha? Nei, altså, jeg sitter jo midt oppi en sånn ryddeskjev, ja, ja. Som man har av og til. Det begynte med at jeg tenkte at jeg skulle ha med nye klær. Ja. Og så gikk jeg hjem, og så ser jeg at jeg har jo en haug med klær. Ja. Så jeg har bokstavlig tatt lagt haug mine klær i en stor haug. Ja. Og det viser seg at jeg har en haug som er både større og lengre enn det jeg er. Og jeg er en ganske stor og brei kar, da. Ja, ja. Og jeg har en dunge med klær som er lengre enn den jeg har. Ja. Eller, det hørtes feil ut. Lengre enn meg, rett å si. Jo, men... Forsnakkelse. ja, uansett, da. Og så er det jo, har jeg jo et sånt problem med å kaste ting. Jeg er forferdelig dårlig på å kaste. Det er jeg også skrekkelig dårlig på. Så før jeg i det hele tatt kan begynne å tenke på å kjøpe nye klær, så må jeg se om de har egentlig brukernes, og om jeg bruker det. Ah, ja. Og så må jeg hive alt det som er hålete, og så må jeg sende det som jeg ikke bruker til Fretex. Ja. Først da kan jeg jo se om det faktisk er klær, om vi har så lite klær at jeg må kjøpe nye. Ja, ja. Men samtidig så er det jo også noe greit da, å kjøpe nye klær. På et nytt perspektiv på ting, via klær. Ja, altså, det blir jo litt som en tabula rasa, men da må du først gjøre klart et tomt brett, ikke sant? Ja, det sant. Det kanskje sant, ja. Så da skal jeg sitte nå i kveld og sortere klær. Ja. Og se om vi finner det som er passende til å beholde, og det som skal kastes. Ja. Du, kan du noe om drømmetyding, forresten? Litt. Ja, for jeg har skrevet ned her, for jeg hadde en veldig rar drøm her tidligere i uka. Ok. Jeg drømte at jeg var på en færøysk prestegård, eller en presteskole på Færøyene. Ja, en presteskole på Færøyene. Ja, ja. Sånn den gamle sånn steinhus, britiske steinhus. Og så var det sammen med Ole Huleboer fra Ole og Silje Huleboer. Ja, shouta til han hvis den hører på. Ja, ja. Og så drømte jeg at vi lempet høyttalere og sånn forsterker kassa og sånt. Og så plutselig sier han bare, du, nå funker ikke det her lenger, for knene mine har blitt all svele. Så da sto vi nå der og var litt sånn, ja, ja. Så du sto da på Færøyene utenfor en prestegård, eller presteskole, ja. Og Ole Huleboers knær har blitt til svele. Ja, og der sto vi og var litt sånn, ja, ja. Her var noe, her var trist. Ganske spennende konsert senere den dagen. Hva var det noe mer som skjedde? Nei, eller? Akkurat mer som skjedde. Vi sto der. Måtte du ta over gitarspillingen, eller? Nei, nei. Det ble ikke noe gitarspilling. Det var bare sånn, vi sto i en gang og var litt sånn, ja, ja. Nå er livet fucked. For kan ikke ha kne av svele, liksom. Det er... Nei. Du fikk ikke lyst til å spise knærne oss, eller? Nei, jeg er ikke sånn kjempeglad i svele, altså. Nei. Det, jeg tror det er også litt for at jeg har ikke vært i kontakt med ferske svele. Nei, det må jo være det. Har dere ikke svele på fergen i Nord-Norge? Nei, vi har vafle. Vafle, ja. Det var jo oppfinnsomt. Ja. Nei, det er ikke sånn. Altså, eller det er jo nå i midten av februar, 15. til 18. februar, så er det jo vinterfestival på Træna. Ja. Jeg tenkte å være utover, og da er det jo skreifest på ferja. Skreifest, faktisk? Ja, ja. Da setter man på bildekk og spiser fersk skrei med lever og rogn og... Er det varme lamper da, eller sitter dere der i nord av vinden? Nei, nei, det er jo stengt på bildekk da. Men hva slags... Jo, det er varme lamper, ja. Det er det. Ja, det hørtes litt kaldt ut ellers da, å sitte på dekk der. Ja, ja. Nei, gud, i fjor så satt jeg jo lag med broren til Eivind Hellstrøm på Tvesk og var den små brisen. Heiter han Øyvind Hellstrøm? Du, det vet jeg ikke hva han heter. Ah, vel? Eivind? Var han. Men ja. Var det svele til dessert, eller? Nei. Du, jeg husker ikke om det var dessert. Jeg gikk på afterskrei og danset jeg. Ja. Som mange. Ja, ja. Få litt energi i kroppen, så kan man gå og danse. Ja. Men tilbake til drømmetydningen. Ja. Jeg tror det drømmingen er en slags følelse av at du bør lære deg gitar. Sånn i tilfelle Ole sine knær blir vafla. Nei, svele. Ja. Eller vafla da, det vet du ikke. Nei, men han sa svele. Han sa svele. Ja. Men jeg vet... Men da var det sikkert svele. Er svele, er det... For han er jo fra Haugesund, jeg lurer på, er det en ting de har i Haugesund? Jeg vet ikke, altså det er jo fjor en som har... Jeg tror det er fjor en som har fergene på Vestlandet også. Ja. Men det er jo en sånn Møre og Romsdal-greie. Ja, for det er det jeg også tenker. Jeg burde kanskje fære til Møre og Romsdal en gang og sjekke ut svele. Ja, det synes jeg du bare kan ta... Hvis du kjører nedover fra Trondheim mot Molde eller Ålesund, så kan du ta... Halsa Kanestrømferga. Ja. Der har de ferske svele hvis det er folk på jobb. Og hvis ikke? Hvis ikke, så er det svele som ikke er så ferske, og som da, men de er ferdig smurt, og så ligger de der. Ja, ja. Og så betaler du 20 kroner i en rød boks. Ja. Så får du en svele. Ja. Eller du kan ta en svele. Ja. Nei, men... Og det er vel sånn litt opplegg, da. For det er jo ikke... Det er jo ingen som sjekker om du har tatt 4 svele, da. Nei. Så du kan jo egentlig stjæle svele hvis du vil. Men altså, det er jo ganske frekt da, for at alle andre ville ha svele dem også. Sist jeg kjøpte vafler på ferja, det var ferja ute av trenen, så fikk jeg vafler. gratis. Fordi at du hadde stekt henne litt for lenge. Så den var litt brun. Ja, nei, sånn får du ikke når det er svel. Altså, det er Møre og Romsdal det snakker om. Ja, det er ikke... Det er ikke noe gratis. Nei, men jeg synes det var veldig fint. Hun var bare sånn, du, nå stekte deg vafla litt for lenge, så du får henne bare. Nei, ja. Det var ikke svidd, det var bare litt crispy. Mm-hmm. Det var litt sånn, ja, det er jo... Skal ikke klage. Nei, det er jo ganske greit. Gratis vafla. Ja, ja. Men er det andre sånne her tilsvarende svele rundt omkring i Norge? Jeg kan egentlig ikke komme på noe. Nei. Sist jeg tok ferge i en annen plass da, enn i Møre og Romsdal. Ja. Det var vel på, ja, det må være lenge siden altså. Mulig jeg har tatt noe over Fosen, men da har jeg ikke tatt, da har jeg ikke spist noe, for da tror jeg kanskje nesten ikke har gått opp i det hele tatt. Nei, for det er noen ferger der det er en sånn her, det er ikke vitsig å kunne sette seg. Men det var jo, apropos tekniske plager ja. Da, så var det jo faktisk en litt sånn stor oppstandelse i Nordfjord og i Sunnfjord og oppe i Sogn og Fjordane delen av Vestlandet. Ja. Der, fordi at de nye elektriske fergene, de skulle ikke ha svele servering da. Ja, det der så jeg. Og da, det ble jo litt ramaskrik. Jeg vet ikke hvordan det har endt, eller om det har endt, men det er jo en sak det da. Ja, ja. Jeg tenker. For det er jo... Det er en sånn veldig liten lokalsak, egentlig. Men, nei, men det der er jo kultur. Ja, det er akkurat det. Det er, litt sånn, det er en liten, teit sak, men det, samtidig er det litt sånn... Det er jo en del av kulturen, da, med racing. Det er en del av kulturen, og hvis de har elektriske ferger som er så energikrevende at de ikke har råd til å ha på et sveletakke, så begynner de å bli litt skeptiske, altså. Ja, altså, da... Da opererer du med små marginer, tenker jeg. Ja. Og som sagt, før i tiden når det var svele på lokalferga, der jeg kommer fra, så var det jo også sånn. Det var bare som 10 kroner for en svele. Det var litt billigere. Ja, ja. Og så var det svele ferdig laget. Det var ingen, jeg husker knapt nok at det var noen som jobbet i kantina der. Men det var en plass å sitte nede, og der kunne jeg kjøpe svele for en tier. Ja, jeg husker nok. Så det er... Jeg tror den eldste ferie jeg har vært på, det er den gamle Hemnes-ferie, som gikk... hvor er han Trond er fra? Han er fra Bardalen. Ja. Shouta til Trond, hvis den hører ja, på. Ja, shouta til Trond. Den gikk fra Hemnesberget til Bardalish. Og det var sånn, du gikk ikke opp og satt deg, du gikk under bildekket og satt deg. Ja, det er sånn, sånn det har vært på småfergen hjemme også. Ja. Og den var vel ny en gang på tidlig 70-tallet, tror jeg. Og ja, hadde den sånn kroneautomat og sånn? Ja, den ble jo fjernet da. Men jeg husker at det var kroneautomat på den, ja. Og det husker fra flyplassen her, da var jo den kroneautomat. Det var jo ganske kjekt, altså. Det, for der var det jo litt skills involvert for å få utbetalt. Ja, ja. Det var litt... Så man kunne jo bli god i det. Ha rette slagteknikken for å så... Få den til land der det var mest. Mm. Du på hva som skjedde med alle kroneautomatene? Kanskje det er litt sånn som det er med pinballmaskinene, at det er en eller annen affeksjonado som har tatt vare på dem, og så bare venter på at det skal komme en eller annen hva skal vi si? En eller annen bar og ha sånn kroneautomat-ting. Ja. Ja, kanskje. Men samtidig så må du jo ha de rette kronestykkene, tenker jeg. Ja, ellers kan du ha sånne poletter, da. Ja, det går jo an. Når den kjøper poletter, så kan den veksle dem inn i bugg. For eksempel. Ja, det har vært fint. Det har vært et bra konsept å ha på den plassen. Jeg vil ha dratt på den plassen. Ja, det høres litt koselig ut. Ja. Så hvis det er noen utdannet som har en idé om å starte opp et sånt sted, så må dere si fra til oss. Så kommer vi. Ja. Har vi noe annet å snakke om? Nei. I dag, det har vært litt lite, det har vært en liten uke. Ja, det har det. Ting har gått ganske raskt. Ja, uka her startet med at det var masse løssnø, og så ble det regnvær og store skredfare, og så, ja. Ja, de som går på ski her i byen, sier at det er veldig bra føre nå i Byåsen. Ja. Ja. Nå har du fått sånn skaresnø og sånn. Ja, jeg var jo en tur i dag, veldig fint føre. Men jeg var her på tirsdag og i går, så var det jo sånn at det gikk sånn selv, eller det gikk skred på 18. veier og sånt. Åja. Oh, for det var så mye sånn, det var så mye våt snø, eller vatten i snøen, så det rast med seg. Det var litt action. Ja, det hørtes ut som det var ganske action, da. Ja, det var ikke noe, det var ikke noe sånn at folk var tatt eller noe sånt, det var bare, de måtte bryte veien litt ekstra. Ja, ja, men det er jo greit. Ja. Nei, altså, hvem har død, da? Er det noen som har død? Ja, gitaristen i Motorhead. Ja. Han døde vel i dag. Ja, det gjorde han. Det sa jeg. Det var Eddie Clark. Eddie Clark? Ja. Det er jo trist, men han er jo ikke først i Motorhead som har død, da. Nei. Det er sant. Altså, og det også. Du er ikke på Liverpool, nei. Nei, ikke heller. Men jeg så at en av deres tidligere keepere har dødd denne uka. Åja. Tommy Lawrence. Tommy Lawrence. Ja. Han var en av de sånne her, han var en av keeperheltene til Bill Shankly. Den, jeg tror han er en legendarisk Liverpool-trener fra 60-tallet. Ja. Men, da får vi kondolere til dem som er Liverpool-supporter og som hører på. Ja. Så Ane, beklager. Ja, det, jeg så for det et veldig fint intervju med Tommy Lawrence på YouTube. Det har vært intervjuet av BBC, og de visste ikke hvem han var. Og så spurte han sånn her, ja, vet du hvem som... Eller, hva synes du om Liga Cup-finalen der Liverpool vant på 60-tallet? Og han ba, nei, jeg synes jeg gjorde en kjempejobb i mål. Og da var jeg sånn, hæ? Hvem er du? Ja, ah, veldig fint. Veldig fint intervju. Han virker ja. Som en trivelig mann. Ja. Trivelige folk, da må du ha dem også. Ja, det er noe sånn. Det er svaret. Ja. Jeg synes det var noe S apropos det. Du har jo det her årskavalkalen med sport og sånt som går i før jul. Mm-hmm. Jeg satt og så på den, og der var det en sånn gammel norsk skihelt som hadde flyttet til Canada på 60-tallet, hva det var. Og han ble noen av 100 år gammel. Og her var det NRK intervjuet når han var 100 år gammel. På sånn her tidlig 70-tallet noe. Og han er sånn her, nei, det er noe, alle dem som var kjip og jævlig med meg, dem er noe døde. Så nå har jeg bare vennet igjen. Det var en fin måte å se på. Ja, jeg synes det var kjempefint. Det var sånn her, faen, det er en bra innstilling. Ja. I stedet for å tenke alle jeg kjenner har døde, så kan du tenke at, ja. Now I've only got friends. Ja. Men ja, så kondolerer til dem som liker Mordred, og til Liverpool-supportere. Ja. Jeg har sett Mordred live, forresten. Du har det, ja? Det var ikke noe sånn kjempe... Du ble ikke overbevist? Nei. Det var stort sett Lemmy som stod og skrek at de hadde stille lyden høyere, for han hørte ingenting. Ok, så det var en gammel mann som sto og skrek at han ikke hørte noe, altså. Ja, og så stilte han liksom all lyden, alt var på full pacing. Sånn at du hørte liksom ikke noe sånn her, du hørte ikke noen variasjon i lydbildet. Det var bare en sånn vegg av støy som kom mot deg. Ja. Så det var jo sånn, ja, jeg har jo opplevd det i hvert fall. For det var ikke så mye å høre på en konsert med meg, ja. Oppleven? Ja. Det var greit, da. Det var altså... Jeg tror mestparten der ikke kun noe mer enn Ace of Spades. Ja. Inkludert dem på scenen. Jeg har nå ikke hatt gleden av å oppleve dem selv. Dessverre. Nei. Jeg tenker kanskje jeg skal få med Iron Maiden, da. De skal spille i Trondheim igjen nå i vår. Ja. Jeg var og så dem faktisk i Trondheim. Ja, på Lerkena. Ja. Det var... Det er bra. Det er skikkelig tøft. De er skikkelig flenke. Ja, jeg håper det. Derfor jeg vurderer å dra. Ja, men av store metalbander, så er det som Iron Maiden, Cannibal Corpse og Europe. Europe, faktisk. Ja, for det var ingen, altså det virker som det var ingen som sa til Europe at hei, folkens, 80-tallet er over, hårmetal er ikke tøft lenger. Jeg tror ikke det var noen som sa det til Europe, så de har bare fortsatt å turnere. De er kjempe-tight live, og Ja, nei, det bare sånn, en fin konsertopplevelse. Ja. Ja. Men det jo... Det var fint å ha litt konsertopplevelser som man kan sette pris på også. Ja. Hva tror du din... hva din drømmekonsert, da? Åh, det... Du, det vet jeg faktisk ikke helt ennå. Jeg tror ikke jeg har vært på den. Nei, ikke heller. Det var et vanskelig spørsmål, egentlig. For det litt sånn her... Det mange artister som jeg liker, som jeg vet er skikkelig ræv når de kommer, når det kommer til live... Men som igjen er veldig bra på å prate. Så, nei, jeg vet ikke helt. Og det har vært koselig å se Jurassic 5, tror jeg. På, ja, hiphop-gruppa Jurassic 5 på en utendørsscene. Det har vært fint. Er hiphop som man ser på utendørsscene? Jeg tror man kan gjøre det. Jeg ser liksom for meg at det passer bedre i en garasje eller i en hangar eller et eller annet sånt. Ja, for jeg har sett Jurassic 5, det har jeg. Jeg så den i Oslo på, om det var John Dee eller sentrumscene, det husker jeg ikke helt. Om det eller var det rock. Jeg husker ikke hvor det var. Det var i Oslo i hvert fall. Jeg var full. Det var kjempekos. Men de er en sånn gjennomført trivelig venn og trivelige folk. Så de kunne tenkt på at jeg hadde sett igjen. Ja, jeg har ikke noen sånn drømmekonsertopplevelser selv heller, egentlig. Nei. Jeg har hatt veldig mange sånne behagelige konserter, kan man si. Ja. Mange gode konserter også, men jeg vet ikke hva en drømmekonsert skulle være, egentlig. Jeg tror det må være både god musikk og en god atmosfære, og man må føle seg i god form selv også. Ja. Ja, for jeg husker egentlig ikke så veldig mye av det, men jeg så The Roots på stereo et år. Ja. Eller det var jo den var der. Nå håper jeg at de har vært der, og at det ikke er bare jeg som har blitt lura i med noe. Men... ble knærne deres til svele eller noe sånt? Nei, men de spiller Sweet Child of Mine, den Guns N' Roses-sangen. Ja, den, Guns N' Roses-sangen. Ja, det var veldig tøft. Men akkurat rett før de gikk på scenen, så hadde en kompis som hadde gitt meg masse ølbonger. Og så var jeg allerede ganske full. Så ja, jeg konsentrert mest om det, altså stå opprøst når de gikk på scenen. Så det var litt sånn urutinert av meg. Men det er jo en sånn fin segway over til en annen teknisk plage, da. Ja. Det jo, for du var jo der så når de hadde ølbonga. Ja, ja, ja. Og ikke bare dem, men veldig mange. Det er jo veldig mange forskjellige festivaler som bruker der noe cashless-systemet. Ja. Og snakker om et irriterende system, altså. Ja, det kan du faen med for belly av meg. Hva er poenget med å ha enda et kort å ta vare på? Og hva poenget med at du må betale 50 spenn bare for å ha det dumme kortet? Ja, og så var det kortet, det var bare i et år. Ja, og så forsvinner pengene dine her, så må du gå gjennom sånn fire steg og sende inn en rekvisisjonsskjema til en eller annen plass innenfor den tiden her, hvis det er månelyst og bare hvis det er medvind. Ja, eller hvis du har husket på det før du drar fra festivalområdet, så har de gjerne en sånn bortgjemt veksle automat der du kan veksle inn kortet ditt og få pengene igjen. Og så er det ofte sånn at øl har kostet et sånt oddetals kroner. Sånn at hvis du kjøper... Fucking selvfølgelig gjør den det. Ja, så hvis du er sett på 200 kroner, da får du liksom 2,5 øl eller et eller annet sånt. Ja, ja. Så blir du sittende der og prøver å regne på det mens du blir fullere og fullere og sintere. Men samtidig, kanskje det er det som er greia der. At det er jo det som er greia, det er jeg helt sikker på. Det der er bare sånn svindel og heft for at de skal bli rik på en sånn helt idiotisk oppsett. Nei, jeg tenker kanskje det er en av tingene at du skal sette deg og plages og regne ut ting, og derfor blir du ikke like full. Ja, men de som er garvet på det å bli full, og de som tenker at de skal bli skikkelig full, de legger på en 1000-lapp og lar det stå etter, ja. Ja, det er for så vidt sant. Eller så har de sprit i en sånn her pose de har teipet på innsiden av låret, eller... Ja, en BH full av vin, eller? Sigaretter full av crack. Ja. kokain på linsene. Ja. Oh. Oh. Det hørtes. Det hørtes ut. Ja. Men det er en ting man skal oppro... Ja, det er jo en ting som er en virkelig teknisk plage, da. Ja. Og noe i dagens Vipps-samfunn og mobilapper og alt mulig sånn. Ja. Så kunne du ha like så godt bare hatt en QR-kode som måtte sende inn, og så plinga det sin, eller et eller annet. Ja. Du får jo betalt regninger, du får betalt billetter, du får betalt alt mulig med apper på mobilen din. Det må jo være verdens enkleste sak av verden å få ordnet noe sånt. Jo, men de fleste telefoner har jo noe sånn NFC-kontakt-greie. Ja. Så teknisk sett burde det være mulig, tenker jeg. Ja, det hadde vært en mindre plage det enn å gå rundt og stå i ei kø for å få lov til å kjøpe et kort til 50 kroner for å kjøpe et øl. Og så gå i andre kø og håpe at det fungerer, og at du ikke har regnet feil. Og så må du stå i kø for å fylle på kortet. Ja. Det må jeg nok huske på. Men hva, her i... Ja, nå skulle jeg betale noe greier via Vipps nå denne uka. Ja. Og så trykker jeg numre, finn vedkommende jeg skal sende pengene til, gjør en beløpe, kjører på med overfør og betale og alt sånt, alt er good. Og så poppet det opp en feilmelding med noe sånn... Okay. Vipps, får jeg ikke telle det her. Det her har vært for mye for Vipps. Vipps går og legger seg. Ah, ja. Og noe sånt. Og så var det sånn, ja. Og så stod det, prøv igjen. Og så trykker jeg, prøv igjen. Og da får jeg beskjed om at, nei, det her går ikke. Det her, nå må du bare starte på nytt. Eller, ja, appen slo seg av. Ja. Og så var det sånn, ja, faen, da må du kanskje forsøke bankkonto da. Se hvor de pengene ble av. Vart de trykken av konto eller ikke. Da går jeg liksom inn på bankkontoen min og sjekker, og da er det sånn, jo, pengene er borte. Og da tenker jeg, hva er det som skjer nå? Nå har Vipps gitt meg feilmelding, men pengene er borte fra kontoen min. Er pengene mine i et sånt her Vipps-limbo? Eller er det på vei til mottaker? Altså, det er jo DNB, da. Ja, ja. Og DNB er jo dem som ikke... De som styrer med penger i Norge, skal du si? Jo, jo. Så det er jo egentlig, siden vi aldri ser, men pengene er jo ikke fysisk. Det finnes jo egentlig ikke. Det er jo bare et liksombeløp, da. Ja, ja. Så det, der og da så finnes de jo ikke. Nei. De har bare forsvunnet. Heldigvis så sjekket jeg litt senere, og da så jeg at jeg har fått kvittering på Vipps, at pengene var overført. Ja, men da gikk det jo bra da, i hvert fall. Ja, ja. Men det var en liten halvtime der jeg satt og var litt sånn her, shit, har jeg hevet 500 spenn ute i eteren nå? Ja, da hvis du har prøvd flere ganger, kanskje 1000 spenn. Ja, og det har vært, og det har ikke jeg kommet til å blitt glad for. Det har jeg blitt sint. Men ja, men da tenker jeg også litt sånn her, hva med sånn her krypto? Ja, altså det er jo bare... Altså, kryptovaluta i seg selv er jo bare hva folk har lyst til å... Altså, hvor mye folk synes det er verdt, da. Det er jo litt sånn som en vanlig peng, bare at ingen trykker opp pengene. Ja, ja. Det bare finnes så som ikke av det. Har du noen bitcoins? Ja, jeg fikk en øl. Eller, jeg fikk betalt for en øl i 2014. Ja. Så nå har jeg ca. 3000 kroner i bitcoin, da. Seriøst? Ja. Wow. Så det har økt ganske mye, da. Det skal sies det meste av økningen har skjedd det året her, da. Så jeg føler meg som en idiot for at jeg ikke bare kastet masse penger på bitcoin i mai eller noe sånt. Ja, ja. Nei, men det var jo... Er det den dyreste ølen du har gitt til noen? Ja, jeg tror det. Eller, altså, det har jo blitt en... Jeg tenker at hvis bitcoin bare fortsetter å stige og stige og stige og stige og stige i all evighet, så er det jo et fint pensjonsfond det, da. Jo, jo. Men jeg tror ikke den stiger i all evighet, det tror jeg ikke den gjør. Nei, altså det som er problemet er at det finnes jo... Altså man kan jo lage så mange kryptovalutaer man bare vil, da. Og på et eller annet punkt så blir vel det for dyrt å ha bitcoin. Ja, ja. Og da kanskje folk tenker på andre måter, andre kryptovalutaer som de synes er bedre, da. Ja. Men altså det her er jo det folk spekulerer i nå, da. Hva, at det er for mye kryptovaluta, og... Nei, altså det er at bitcoin kanskje har nådd en peak, og så begynner man å prøve på med andre i stedet for. Ja. Men altså, det har jo ikke fungert. Det er ingen som har kunnet tatt igjen økningen til bitcoin over lengre tid. Nej, det är sant. Men jag sa det var någon annan som hade i som procentmässigt hade ökt mer än Bitcoin. Ja, någon du gillar kanske. Ja, som det här när Bitcoin ökt massa för jul. Ja. Så var det var Ethereum eller vad det var som hade ökt procentvis mer, men framdeles var inte lika mycket värt som Bitcoin. Ja. Det är flera där som för att det är sån plötsligt så ligger de på, visst de ligger på ett par pence då. Ja, ja. Och så flyttar de sig upp till 2-3 dollar. Ja. Så det är en helt enorm ökning egentligen. Jo, jo. Nu ska det sägas. Jag har inte snöring. Nej. Jag vet om folk, jag tror de enaste känner som faktiskt är miljonära nå som inte har arvet. Ja. Som är sån faktisk miljonära och inte har 1 miljon i egen kapital men också 2 miljoner i alla. Ja, ja. Är de som är såna bitcoin-folk. Ja. Jag tror det är de som är de som har stora, alltså de som har är stor egenkapital utan stor gäll då. Ja. Det är kanske det vi ska ha gjort. Ja, så skulle säkert gjort det för i 2009 då. Ja, ja. För 9 år sedan. Ja. Men så dum var jag vet att vi inte gjorde det. Ja. Men de säger att hindsight is 2020. Ja, det är sant. Det säger de ju. Efter på klokskap och allt det där. Ja. Men jag tror kanske vi får avsluta med det. Ja, avslut med vi ska ha investerat i Bitcoin i 2009. Ja, kan visst någon finna upp en tidsmaskin. Tidsmaskin. Okej. Jag tror vi ser allt bra ändå. Ja, ha det.